Ola, ola, benvidos a Rock Soul Things, benvidos ao noso programa número 19 xa. Estamos a falar Miguel Ángel Ferreiro dende a Radio Piratona no 106.1 da FM. Venga, dalle. Seguimos arrincando xa este programa número 19 tras unha semana intentísima na que disfrutamos desa espectacular festa que foi o Rock Soul Fest e do bolazo que ofreceu un día despois tamén en Salasón Sven Hammond. Así que cunha sonrisa todavía nos beizos, comezamos a pensar nesta semana que ten xa o martes 15 unha cita máis que reseñable de Loopholes na Reixa Bar de Santiago Compostela. Creo que non imos a poder dicir nada novo deste dúo que non vos dixéramos xa. O único que se non os vistes en directo xa estades a tardar. Like I used to ir a esto que soaba. Xa o xoves 17, no día de San Patricio, temos varias cousiñas. Na pecera de Vigo estará amenizando a festa irlandesa o blues de Jai Dou, que sempre é unha boa excusa para escoitar esas ollas que adapta como este Key to the Highway de Eric Clapton. Sí, señor. Un bluesman, dos pés a cabeza, Jai Dou, amigas e amigos. Tamén o xoves 17, pero no Teatro Colón da Coruña, estarán Los Árboles en concerto, unha banda de pop rock de Salcedo que soan así. Prefiero ser odiado, insultado y despreciado a que sientas compasión por mí. Prefiero estar del otro lado. Thank you. persona que existió una vez más sea yo, para que sea yo una vez más la peor persona que existió una vez más. Pois sí, un gran hijo de puta se chama isto. Seguro que todos coñecemos algunha persoa que encaixa nesta descripción. Seguindo coa xenda dos xoves 17 e rematando xa, na Salasón de Cangas estará o power trio canadiense de hard rock La Chinga, que ven a presentar o seu novo álbum Free Willing. Máis que recomendable, vos deixamos coa adianto do seu disco White Witch e Black Magic. La Chinga. Un sopapo na cara, xa estiveron o ano pasado en Salasón e deixaron un directo explosivo que ninguén esqueceu todavía. Moi recomendable a banda de Vancouver, sen dúbida unha das citas do ano. Xa o venres 18 estará unha banda pola que non podemos ocultarnos a debilidade. Sinestesia estará presentando o seu novo traballo no Café Lanzós de Betanzos, un traballo que contén temas como este. Antes que tú y que yo, ya lo hicieron otros, ya observaron el mismo valle. Puede que en la ciudad existiera otro rostro y hubiera tierra en vez de asfalto en las calles. Antes que tú y que yo, ya lo hicieron otros, besándose detrás del mismo velo de misterio. Seguro que ante las montañas también desfallecieron y las subieron a pesar de todo. Dejaron polvo en el tiempo y amor en la tierra y cinco o seis palabras de aliento. Dios se ha alargado a dar una vuelta y tú sigues ahí con el cincel sobre la piedra. Se agarraron al mismo clavo, se supieron perdidos, incluso condenados, y a tientas abrieron el camino. Antes que tú y que yo, ya lo hicieron otros, armándose frente al peligro. No encontraron respuestas, ni indicios, ni motivos que explicara este dolor. Llorar traviesas, dejaron polvo en el tiempo y amor en la tierra y cinco o seis palabras de aliento. Dios se ha alargado a dar una vuelta y tú sigues ahí con el cincel sobre la piedra. Sobre la piedra. Antes que tú y que yo, o tema que abre o novo álbum de Sinestesia, ¿quién va a poder con esto? Xa para rematar a xenda do Benres 18, voltamos a Salasón de Cangas, onde estarán presentando o novo traballo tamén os californianos de Silent Comedy, unha banda desas que non deixa a ninguén indiferente. Isto é 49. We'll be right back. de Silent Comedy, de verdade que son vos, moi vos. Unha maravilla as bandazas que está a traer por aquí Salasón. Xa o sábado 19, no White Clover de Tui, estará unha das bandas que o sábado nos puxo a todos a bailar como tolos no Rosso Fest. Rockin' Gina and the Sentinels estarán a presentar o seu novo álbum One Crazy Night, que contén temas como a este. Adrenalina pura, Say Fall Me, este é o primeiro adianto do novo disco de Rockin' Gina de Sentinels, unha auténtica barbaridade. E tras unha semana de parón, volve o concurso de bandas do Rockin' Río Tea. Primeira semifinal que enfrentará aos pontevedreses Onion Smile e aos vigueses Spoonful no JJ Copas de Pontareas. Precisamente, Onion Smile presentou nos fai un días un novo videoclip que non podedes deixar de ver. Está en YouTube e as imaxes, acompañan a este tema. We'll be right back. Behind the Curtain, Onion Smell, nas semifinais do Rock in Rio Tea, frente a eles toda a enerxía deste power trio de Vigo chamado Spoonful. Se bebes, no conduzcas. Con esta recomendación nos deixan Spoonful, Hard Rocks e Contemplacións, unha auténtica pisonadora en directo. Vai estar máis que emocionante esta primeira semifinal sobre o escenario do JJ Copas de Ponteareas, recordade, este sábado 19. Para cerrar a xenda do sábado 19, nos imos a Iguana Club de Vigo, onde Camarada Nimoy xa estaban a tardar en presentar seu Alucinacións Acústicas, un disco que aquí adoramos xa que contén xoias como este Affair Interplanetario. Coma sempre din eles mesmos, Camarada Nimoy non é unha banda de psicodelia, nin de surf, nin de swing, nin de jazz, pero gustan de todos e cada un deses xéneros. Sinxelamente son Camarada Nimoy. E para rematar, a xenda e o programa de hoxe nos imos con Óscar Avendaño e Reposado, pois os propios Óscar Avendaño e Andrés Cuña estarán o domingo 20 en sesión Bermú no patio de Bouzas e pola noite a iso das 9 na fonte do Galo de Cangas. Uns fenómenos os dous, non deixedes de velos, senón é pola mañá pola noite, ou senón pola mañá e pola noite, porque son moi vos. Recordamos antes o de sempre, antes de irnos, tendes a xenda ampliada e máis detallada no noso Facebook, Rosolfins, vos falou Miguel Ángel Ferreiro, dende a Radio Piratona, no 106.1 da FM. Vos deixamos con este tema, que por certo, ten novo videoclip dende esta semana. El Día de los Muertos, Óscar Avendaño Reposado, Saúde... Rock and Soul and Things.